حضرت سہل بن ابی حسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبداللہ بن سہل اور محیصہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر گئے۔ ان دنوں یہود خیبر سے صلح تھی، وہ اپنے اپنے کام میں ادھر ادھر ہو گئے۔ پھر محیصہ عبداللہ بن سہل کی طرف آئے تو وہ اپنے خون میں لتھڑے ہوئے مقتول پڑے تھے۔ انہوں نے انہیں دفن کیا۔ پھر وہ مدینہ منورہ آئے اور عبد الرحمن بن سہل، عویسہ اور محیصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ عبد الرحمن جو عمر میں ان سب سے چھوٹے تھے بات کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے کو بات کرنے دو۔ وہ خاموش ہو گئے اور دوسرے دو بھائیوں نے بات چیت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم 50 قسمیں اٹھا کر اپنے مقتول کے خون کے حقدار بنتے ہو؟ وہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم کیسے قسمیں کھائیں جبکہ ہم تو موقع پر موجود ہی نہ تھے اور نہ ہم نے کسی کو دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر یہودی 50 قسمیں کھا کر تم سے بری ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم کافی لوگوں سے کیسے قسمیں اٹھوائیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتول کی دیت اپنی طرف سے ادا فرما دی۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 4718۔